عزیز من سلام، فرشته ای برام، عزیز من سلام، فرشته ای برام. نازی خانم طلا طلا طلا طلا، نازی خانم طلا طلا طلا طلا. احسان شریعت، میوزیک بای بابک آباد. همدم من توی، دلبر من توی، همدم من توی، دلبر من توی.